بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malikur Rikab. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihul Ebvab. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden müsebbibül esbab. Talebinden bile aciz olduğumuz, dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vaadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaad ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.